10%. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Osoby chore na cukrzycę być może będą włączone do grupy pacjentów przewlekle chorych, którzy już są szczepieni, informuje resort zdrowia. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom bydgoskiego marca 1981 roku. Drugi stopień zagrożenia hydrologicznego wywołanego przez silny północny wiatr obowiązuje na Żuławach Elbląskich. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz nie wykluczył włączenia osób chorych na cukrzycę do grupy pacjentów przewlekle chorych, którzy już są szczepieni przeciwko COVID-19. Jak podkreślił, zależy to m.in. od dostaw szczepionek w najbliższym czasie. Duża część pacjentów cukrzycowych to są osoby starsze, które już w części zostały zaszczepione, więc nie sądzimy, że będzie to aż tak liczna grupa, bo ogólnie cukrzyków w Polsce mamy około 3 milionów, ale biorąc pod uwagę fakt, że już osoby się szczepią powyżej 70 lat, już mamy proces szczepień rozpoczęty 69 lat, więc nie sądzimy, żeby to była aż tak liczna grupa, ale to wszystko zależy od tego, jak będą dostarczane do Polski szczepionki. Szczepienia osób z grupy 1B, czyli przewlekle chorych, rozpoczęły się 15 marca. W grupie tej są m.in. pacjenci onkologiczni, dializowani po przeszczepach. W ciągu minionej doby było prawie 26 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID zmarło kolejnych 419 osób, a wyzdrowiało 16,5 tysiąca. Ogólna liczba zakażeń w naszym kraju przekroczyła 2 miliony. Prezydent Andrzej Duda powiedział w Bydgoszczy, że Polska ma unikalną szansę, aby stać się jednym z najbardziej znaczących państw Europy i świata. Podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych uczestnikom bydgoskiego marca 1981 roku prezydent zapewniał, że rządzący robią wszystko, aby te szanse wykorzystać. Będziemy czynili wszystko, aby Polska nadal rozwijała się jak najlepiej, mimo wszystkich burz, takich jak mamy w tej chwili. Gdy dotyka nas pandemia koronawirusa, gdy jest tak wiele niepokojów, gdy trzeba podjąć tak wiele ryzykownych decyzji, także gospodarczych, chociażby o wypłacie kolejnych tarcz antykryzysowych, ale cały czas z głębokim przekonaniem, że warto, ponieważ jest szansa jedyna w swoim rodzaju, a odpowiedzialność spoczywa na nas. 19 marca 1981 roku do sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy przybyła grupa związkowców, którzy domagali się m.in. rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Działacze zostali siłą wyprowadzeni z budynku przez funkcjonariuszy specjalnych jednostek milicji ZOMO. Trzech działaczy, przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność Jan Rulewski, działacze związku Mariusz Łabętowicz i działacz chłopski Michał Bartoszcze zostali pobici i trafili do szpitala. Na Żuławach Elbląskich obowiązuje drugi stopień zagrożenia hydrologicznego wywołanego przez silny północny wiatr. Jest to ostrzeżenie o cofce i możliwości przekroczenia stanu rzek w rejonie Zalewu Wiślanego nawet powyżej stanów ostrzegawczych. Zgodnie z przewidywaniami meteorologów wiatr wzmógł się w nocy, a już nad ranem stany rzek Elbląg i Nogat u ujścia do Zalewu Wiślanego podniosły się o kilka centymetrów powyżej stanów ostrzegawczych. Do tych alarmowych jeszcze wciąż sporo brakuje, ale już teraz Wody Polskie oraz samorządy żuławskie prowadziły monitoring najbardziej zagrożonych miejsc. Przede wszystkim kontrolowane są urządzenia odpowiedzialne za utrzymanie wody w ryzach oraz odprowadzanie jej nadmiaru. Konieczny jest systematyczny przegląd wałów przeciwpowodziowych, które upodobały sobie bobry i inne zwierzęta ryjące tam nory. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia i Polskie Radio SA tworzą Związek Pracodawców Mediów Radiowych Moc Radio. Jak poinformowano, jego powołanie jest odpowiedzią na wielokrotnie wyrażaną przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji potrzebę konsolidacji całego rynku medialnego i reklamowego wokół nowych, zintegrowanych badań konsumpcji treści mediowych. Moc Radio jest kolejnym krokiem po Moc TV i koalicji marketerów zmierzającym do porozumienia całego rynku mediów elektronicznych oraz rynku reklamowego i stworzenia nowych badań opartych na nowoczesnych, zintegrowanych sposobach pomiaru słuchalności, oglądalności i konsumpcji treści w internecie. Jednocześnie Związek Pracodawców Mediów Radiowych Moc Radio zaprasza wszystkich nadawców radiowych do współpracy. Po raz pierwszy w historii polskiej radiofonii powstaje oficjalna organizacja, która w założeniach reprezentuje na równych zasadach wszystkich nadawców radiowych, mówił Paweł Kwieciński, dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia SA. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy miejscami przelotne opady śniegu, które w Karpatach spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Na południowym wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna przeważnie od minus 7 do minus 4 stopni. Jutro przelotne opady śniegu, głównie na wschodzie i południu. Temperatura od 0 do 4 stopni, w rejonach podgórskich od minus 3 do 0. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Andrzej Bart. Bezdech. Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia. Na scenie teatralnej Trójki. Jurek, co ty? Jesteś duchem? Tak jakby. W roli Jerzego, powracającego po latach do Polski słynnego reżysera filmowego, wystąpi Piotr Machalica. Przepraszam, nie zauważyłem, kiedy pan usiadł przy barze. Co podać? Trochę wody. Przepraszam za niedyskrecję, ale czy moje oczy dobrze widzą? Może tak być. Witamy w Polsce. Polecamy. W niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za niecałe 9 zł. No co ty? No? Przeceny na święta w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Kolejna godzina naszego spotkania z muzyką z całego świata, czyli program Cztery Strony Dźwięku. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Tak można się ze mną kontaktować, albo za pomocą telefonu 2273. Proszę korzystać dowoli. Skoro cały świat, to utwór, który gdzieś krąży po internecie i niezależnie od miejsca na ziemi, jest dosyć równomiernie słuchany prawie wszędzie. Samurai Drive to jest wykonawca, a utwór I Would Never Have To Know. Siódmy album grupy, wydany 2 lata temu. Można ten utwór w pełni legalnie pobrać z ich strony internetowej. Zespół gra i funkcjonuje na rynku od 9 lat i tym właśnie Samurai Drive, tym zespołem zaczynamy godzinę 20. Proszę bardzo. like sirens off the seas. Spread your words across the lonely night, warning everyone to see the light. I could choose to fall beneath your side, and I would be alright, and I would never have to know. Spread your words across the lonely night, warning everyone to see the light. I could choose to fall beneath your side, and I would be alright, and I would never have to know. And I would never have to know. And I would never have to know. And I would never have to know. And I would never have to know. To Voices, przepraszam, Samurai Drive i I Would Never Have to Know. Natomiast Voices za chwilę, zaraz o tym utworze opowiem, on jest ze Szwecji, ale cóż, że ze Szwecji, skoro mamy telefon. No witam, słucham Państwa audycji i jest taka być. Cieszę się, że właśnie takie niekomercyjne nagrania lecą i podoba mi się to i szacun i pozdrawiam Marka. Bardzo dziękuję. W takim razie tutaj pozdrowienia również dla pana Marka. Tylko pan tutaj, ja nie wiem, kolega to z pracy, czy z domu, czy panowie teraz siedzą razem, bo piątkowy wieczór z zachowaniem zasad oczywiście obowiązujących. Spotkać się czasem trzeba. Kolega jest od tego przecież, żeby spotkać się z kolegą. Szwecja i Voices w wykonaniu Tus. To jest kongijsko-szwedzki, uwaga, 19-letni wokalista. Brał udział w szwedzkim talent show Talang 2018, dotarł do półfinału, a rok później został finalistą szwedzkiej edycji Idola. Utwór Voices to jest drugi utwór w naszym programie, który jest utworem przygotowanym na Eurowizję tegoroczną. Posłuchajmy zatem, z czym Szwecja się pojawi. Fire in the rain, but we'll get up again. We're thousand miles apart, but we'll overcome. I'll never let you down. Well, they're standing us around, but I feel it in my heart. Let's make a brand new start. Just stop us now, forget the haters. I mamy za nami dzieło szwedzkie, które ma zamiar pojawić się na Eurowizji. Agnieszka, która realizuje ten program, mówi: nawet fajne to takie. Zobaczymy, jak sobie poradzi w konkursie Eurowizji. Wiemy, z czym Włosi się pojawią, bo to też padło w naszym programie. Wiemy też, z jakim utworem pojedzie, gdzież ja to mam, Islandia. Ten utwór też będzie dzisiaj w programie. Utwór, z którym Islandia się ma zamiar pokazać na tegorocznej Eurowizji. 2 2 7 3 Państwo, widzę, korzystają śmiało z naszego telefonu. Bardzo mnie to cieszy. Mam również wiadomość od pana Marcina, który napisał, że zaczęliśmy dziś od mocnego brzmienia i jest pan Marcin cały szczęśliwy. Szybko wychodzi z pracy, by zdążyć na audycję. W takim razie mam nadzieję, że się udało, bo to mail sprzed jakiegoś czasu. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Mamy też takiego maila, z którego korzystam przy okazji porannych programów. Pora na trójkę, czy pora na trzy, @polskieradio.pl, tam cyfry opisane, jak komuś łatwiej spamiętać, to proszę korzystać. Teraz mamy Freda Gein, taki jest takie imię i nazwisko wykonawcy, który zagra nam utwór Marea, który ma pod tytuł ten utwór We've Lost Dancing. To jest brytyjski wokalista, autor tekstów, multiinstrumentalista, który pracował m.in. z Edem Sheeranem i w 2020 roku wygrał nagrodę Brit Award w kategorii producent. Posłuchajmy zatem utworu, który ma odzwierciedlać tęsknotę za zamkniętymi klubami z powodów, wiadomo jakich, ja już nie będę tutaj tego słowa używał. We've lost dancing. This year we've had to lose our space. We've lost dancing. All these things that we took for granted. We've lost dancing. Bardziej klubowo nam się zrobiło, ale i o tym jest ten utwór, o tym, że straciliśmy taniec, straciliśmy kluby i wszystko jest pozamykane, czekamy, aż będzie otwarte. Mamy też księgę życzeń i zażaleń w naszej audycji Cztery Strony Dźwięku, posłuchajmy zatem. Ja bym pana redaktora poprosił troszeczkę jakby rosyjskiej jakiejś muzyki mógł zapodać. Jakiś zespół, na przykład B2 jest fajny, rosyjski, jakby coś mógł wyszukać, bym poprosił. No, dziękuję uprzejmie. Coś rosyjskiego pan życzy, a skoro tak, to miałem przygotowany na później ten utwór, ale to teraz go zaprezentujemy, żaden problem, naprawdę. To wszystko tutaj jest z gumy, możemy sobie przekładać. Co prawda nie była to Kudżawa, ale Boris Godunow, Propaganda na zdrowie, utwór, który debiutował tutaj 2 tygodnie temu w naszym programie Cztery Strony Dźwięku. Utwór, co prawda, zdaje się, że jest rosyjskojęzyczny, ale autor pochodzi z Kazachstanu. Jest to utwór, który jest trochę żartem, puszczeniem oka do odbiorcy, no i jest z gatunku nieczęsto spotykanego na antenie radiowej Trójki, bo zahacza o hip-hop, ale jest to pompatyczny hip-hop z bardzo zacnym chórem w tle. Niechaj śpiewa i gra. Синка, грежне, вольджа, куки, джука, союзнава, куджа, влади, вокирпи, на балия, не дики, протунски, ми и фонки, бирски, джово, не вугу, ке ана, озупска, дибумски, диско, вулга, вла. Wazi wrażam, wazi bam, wazi gęcu, bułkę zjedzam, wazi spudziu, zwakę zikazam, wody kazi raf, bójka dam cagu i piwo, wrani rof ma cikuriwo, wali aczukę moca kalażnikow, na zdrowie. Спасибо, Лил Вука и Гагары, Провни Гизиги, Фолвью, Совет Могба. Космонавцу, Комрадски, Невулья, Витриви, Горки, Децу, Пропаганда. Бушака, Навие, Кажи, Балике, Божичи, Дай Гурино, Влада. Да, Чене Пропред, Рожи, Горки, Сибирия и Петроград. Yeah.

Sombra del, del Huebe Canto. Szanowni Państwo, chwilę temu, no kłamałem, z godzinę temu, graliśmy na antenie radiowej Trójki utwór w wykonaniu pani Vivir Quintany, Canción sin Miedo, utwór z Meksyku. I mamy głos jednego z naszych słuchaczy dotyczący tego utworu. Co prawda to było jakiś czas temu, ale pan dzwoni i bardzo ciekawe rzeczy o tym utworze opowiada. Posłuchajmy. A propos piosenki z poprzedniej godziny, Canción sin Miedo, czyli pieśń bez strachu, to pewnie oprócz tego, że to taka chwytająca za serce piosenka, to warto by tylko wiedzieć, że to jest taki protest song kobiet ogromnie prześladowanych w Meksyku, no przemocą głównie męską niestety, tam średnio dziennie podaje się, że około 10 kobiet ginie w wyniku przemocy. Także to jest taka no, piosenka no, chwytająca, ale też ważnym tekstem. I bardzo za to dziękuję. Ja tak jak wspominałem, ten utwór, o którym teraz mówiliśmy, ponieważ był już jakiś czas temu na antenie Trójki, to umieszczę na mediach społecznościowych, żeby Państwo mogli sobie przypomnieć i mieć świadomość, o jakim dziele rozmawiamy. Dobrze. Tutaj jest u mnie na moim prywatnym listonoszu łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Mam maila od pana Tomasza o treści, że dobry pomysł na audycję, ale niewesoła refleksja, bo prawie wszystkie przeboje są do siebie tak podobne, bez względu na kraj. Taki sobie pop. Globalizacja. Pozdrawiam. Panie Tomaszu, jeżeli pan chce mi powiedzieć, że utwór, który wysłuchaliśmy chwilę temu, jest taki sam jak to, co będzie teraz, to ja się z panem będę musiał z całą mocą nie zgodzić. Black Pumas, Colors. No przecież to jest zupełnie co innego, naprawdę. To zupełnie, w ogóle inne bieguny. Posłuchajmy. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk for I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town in style, with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them black no more. All my favorite colors. It's a good day. Gray clouds or white walls or blue skies, we gon' fly, feel alright. We gon' we'll be right back. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której gra ten utwór. Mamy czerwcowy wieczór i siedzimy przy otwartym oknie. Na zewnątrz jest 20 stopni. Nie słychać za bardzo krzyku sąsiadów, nie słychać klaksonów samochodów. Słychać delikatny szum miasta gdzieś z tyłu i ten utwór cicho nam gra z odbiornika. Czuć wiosnę w powietrzu i tą ciepłą bryzę, która nam wiewa do pokoju przez uchylone okno. I siedzimy na świeżo posłanym łóżku, czuć zapach tej świeżej pościeli i na to wszystko wchodzi człowiek, który się nazywa Dino Jelusic. I gra nam utwór The Look, który kiedyś w oryginale grał zespół Roxette. Zmiana nastroju o 180 stopni. Straight to the Animal Drive to jest chorwacki produkt eksportowy. Gentleman, który tutaj jest wokalistą, ujął mnie od razu, jak usłyszałem po raz pierwszy, jak śpiewa młody człowiek, pan Dino. Okazuje się, że na zachodzie już mocno doceniony, ze słonecznej Chorwacji pochodzący. 2 2 7 3, proszę śmiało korzystać z telefonu. Małgorzata czeka na państwa połączenia. Chciałem życzyć wszystkim miłego weekendu. Dawid tam złożył życzenia, mój brat, bo generalnie tydzień temu mieliśmy urodziny i... Dobranoc. Dobranoc. Tydzień temu i mam wrażenie, że impreza trwa do dzisiaj. Pozazdrościć, szczerze mówiąc. 2 2 7 3. Wierny słuchacz od 40 lat. Jak chwalą, to chwalą aktualną audycję, to ja się też przyłączę. Wszystkiego dobrego. Księga życzeń i zażaleń. Proszę naprawdę śmiało korzystać. Hyde Park otwarty. Teraz byliśmy w Chorwacji. Pojedziemy do Arabii Saudyjskiej, bo o to chodzi w programie Cztery Strony Dźwięku. Rad, tak się nazywa gentleman, który wykonuje dzieło, które za chwilę usłyszymy, Muhatanak. Tytuł tego utworu. Jest na platformie YouTube od miesiąca, 6 milionów wyświetleń, no i Arabia Saudyjska. Jakie brzmienia tam królują? No można się domyśleć, że chodzi o pewne bliskowschodnie egzotyczne klimaty, połączone z czymś nowoczesnym. No to posłuchajmy. حالي حال المختنق قلبي واقف ما يدق طلعت اني مو ضروري لو متت فدوه صار كم مره انجرح تعبي رايح والملح باعوا العشره بدقايق مو بشر بلوه جايب حياتي هموم عند الربح ما يدوم فرحه ما شفت بيوم تعبني حالي كم مرة انجرح حظي أسود ما نصح أوف يا دنيا المصايب بالوجع خبرة بالي ما مرة صفة بشر ما عدهم وفة كنت أسميهم حبايب باعوا العشرة والله تعب مليت ولهم عمر وافيت تاليها وحش البيت عطاني سنين احترق عالم ولا يوفون حبهم قلبي كم مره انجرح حظي اسود ما نصح اوف يا دنيا المصايب بالوجع خبره بالي ما مر صفه بشر ما عدهم وفى كنت اسميهم حبايب باعوا العشره والله تعب مليت والهم عمر وافيت تاليها وحش البيت عطاني وحدي يحبهم سوالف وعيشاني خايف ادري النهايه جروح يا قلبي كافي لا تبقى غافي امشينا خلي نروح اخ اموت وما انكسر عاليمن ابقى انتظر أضعاف للخان بيه نسيت يولي العشق جبتها سنين أحترق. Muzycznie wszystko się tutaj zgadza. To Arabia Saudyjska i pan Red. Jeśli będą państwo ciekawi, jak wygląda teledysk do tego utworu, to no, będą państwo zapewne zaskoczeni wyglądem tego dżentelmena, albowiem no, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że muzycy jednak noszą się w sposób specyficzny. Dają wyraz swojej artystycznej duszy także przez swój wygląd, a ten dżentelmen wygląda, jakby miał zamiar sprzedać nam wagon Europalet, kiedy na niego patrzymy, ale to nie jest zarzut, to tylko stwierdzam suchy fakt. Może tak muzycy w Arabii Saudyjskiej się noszą, bo z drugiej strony ciężko mi sobie wyobrazić, aby w kraju muzułmańskim pan wyskoczył nagle cały wytatuowany z kolczykiem w nosie. To mógł Hatanak za nami. Teraz natomiast jedziemy do Kanady. Grease, czyli tak naprawdę Grant Richard Kwieciński. Dżentelmen, który ma lat 30, pochodzi z USA, ale jest popularny w Kanadzie. Utwór Vibecheck to jest coś, co pan autor sam opisuje jako future funk i tego się słucha w Kanadzie. Chyba wiem, skąd u pana Griza inspiracja do generowania takich właśnie dźwięków, takich dubstepowych dźwięków. Jak kiedyś kupiłem gazetę, to do niej była dołączona płyta takiego zespołu Pit 2020. I jak ją włożyłem do odtwarzacza w samochodzie, to te dźwięki, które generowała ta płyta, właśnie przypominały to, co słyszeliśmy. Ale z dziennikarskiego obowiązku wspomnieć należy, że w Kanadzie ten utwór jest popularny. Ja nie wiem, dla mnie to na budzik się nadaje, szczerze mówiąc, na pewno bym szybko wstał. Teraz zajmiemy się, cóż my tu mamy przygotowanego? Novel Bright to jest nasza następna muzyczna przygoda w programie Cztery Strony Dźwięku, prosto z Japonii. To jest najdalszy zakątek świata, w który dzisiaj się udamy. Utwór Walking With You. To też nietypowe brzmienia. Japończycy jakoś tę muzykę rozrywkową, czy też rockową nawet, grają zupełnie inaczej niż my. U nich to jest wszystko jakieś takie szybsze. Nie wiem, czemu tak. Zespół, który usłyszymy, powstał w 2013 roku, a utwór zyskał sławę gdzie? Na TikToku. Media społecznościowe dla młodzieży w zasadzie. No tak bym powiedział, bo jak ja tam wchodzę, to nie nadążam. Ale biorę to na klatę, jak to się mówi. Chyba jestem za stary na TikToka po prostu. Posłuchajmy, jak brzmi Walking With You i Novel Bright. Yeah.